إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤالي أو فتوى 584 فتوى 584 قال ما دامت عدة 30 يوما على الأكثر ما دام قام بحساب يسيك يميز ورمضان يسيك يأكل 30 يوم زيد ما دام قام بحساب يسيك 30 katika mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ndio siku ambazo ni nyingi zaidi. Fahal alayhi an yaltazima bi ikmali siyamihi, je ni juu yake mtu kulazimiana kwa kukamilisha funga yake, alladhi bada'ahu fi Saudiya, funga yake ambayo alianza katika nchi ya Saudiya, hasba ru'yati shahri Shawwal, kwa kuzingatia kuonekana mwezi wa Shawwal fil mamlakati faqat, kuonekana mwezi wa Shawwal katika mamlaka ya Kiarabu, hatta baada wusulihi ila al-Hindi, mpaka baada yeye kufika kwake katika mji wa Hindi. Kwa maana yeye lazimiane na ule uoni wa watu wa Saudi Arabia, hata kama kwamba yeye atakuwa msafiri amefika India. Au yuwasilu sawmu ma'a al-muslimina hunaka, au aendeleze yuwasil aunganishe asawmu funga maa almuslimina hunaka pamoja na waislamu huko, wabidhalika yasumu liyawmu alhadi wa thalathin, na akifanya hivyo atakuwa amefunga siku ya 31, waliyawmu thani wa thalathin, na siku ya pili ya 32. Wa idha afara khilali rihlati muddati alfarqi fi tarikh, na ikiwa atakula katikati ya safari ya muda uleo kufarikiana, kufarikiana manake kuachana yeye na mji wake wa Saudia katika kitarehe, hali yakunu alayhi alqadha, je ni juu yake kulipa baada Eid al-Fitr, alipe baada ya Eid al-Fitr, au yujisiahu au yujisihi sawm muddat al-fard hadhihi ma'a al-muslimin, au inamfaa yeye funga ya huu muda ambao yuko katika nchi ya India ya kufarikiana kwake na watu wa Saudia, kwa hiyo wafunge pamoja na Waislamu fil Hindi wa Waislamu baada ya usuli, baada ya kufika kwake. Aftuni mimma allamakum Allah, nipeni fatwa yale ambayo Allah amekujulisheni. Wa jazakum Allah khaira wa amadakum bisihhati wal afiyah, na Allah subhanahu wa ta'ala akupeni afya na vile vile akupeni msamaha. Kwa hiyo haya maswali lao swali hili vile vile linarejea kwenye ile ile nukta kwamba mtu akihamia mji ambao sio wa kwake, je, afungi na mji ambao amehamia au aendelee na ule uoni ambao ametoka nao kule alikotoka? Anasema al-ibratu bi ibtida'i siyami fil baladi allati safara minhu, mazingatio huzingatiwa kwamba kuanza kufunga kunatokana na ule mji ambao wewe umeanza kutokea safari. Mazingatio naangaliwa kwamba kuanza wao kufunga kunakuwa kunaambatana na ule ule mji ambao wewe umetokea kusafiri. Wa fi nihayati hii, na mwisho wake, fil baladi allati qaddama ilaiha, na mazingatio pia mengine naangaliwa ni kwamba kumalizika kwa Ramadhani kunaangaliwa katika mji ambao allati qaddama ilaiha, ambao umesafiria kwenda katika huo mji. Kwa hiyo kuanza kwa sababu kuanza kwa kufunga inaangaliwa ule mji uliotokea, na kumalizika kwa saumu unaangaliwa mji ambao umesafiria. Wa idha kana majmu'u ma samahu 28 yauma, na ikiwa huyu muulizaji kwamba majmu'u mkusanyiko ma samahu wa siku ambazo amezifunga idadi yake ni 820 yauma, idadi yake ni siku 28, wajaba alayhi qada' yawm, ni wajibu juu yake kulipa siku moja. Bi anna ash-shahr al-qamari, kwa sababu mwezi huu la yakunu aqalla min 29 yawma, mwezi hauna upungufu wa siku 29. Wa in kana qad atamma siyama 30 yawma, na ikiwa sasa atakuwa ametimiza siku 30 za kufunga, fil baladi alladhi safara ilayhi, amekamilisha masiku 30 ya kufunga mwezi Ramadhani katika ule mji ambao yeye amesafiria, wa baqi ala ahli hadha albalad siyamu yawm, na ikawa imebakia saumu ya watu wa mji ule ambao amehamia, umebakia siku moja mathalan, wajaba alayhi an yasuma ma'ahum, ni wajibu naye kufunga pamoja na wao, hatta yuftira bi fitrihim yawm al-eid, mpaka afungue kwa kufungua kwao siku ya Idi, wa yusalli ma'ahum yawm al-ji'id, na ataswali pamoja nao katika siku ya Idi, sikukuu. Kwa swali liko pale pale, jambo liko pale pale, kwamba wewe unaangaliwa kuanza kwako kufunga ni kule ulipoanzia safari yako, na kumalizika kwako kufunga ni katika mji ambao umesafiria. Kwa hiyo ikiwa watu wa mji huo saumu yao kifungo ukaikuta kama imepungua siku 28, watakiwa ulipe. Na ikiwa ni 30, anasema, na ikiwa funga yako ni 30 pamoja na watu wa mji huo, basi utafuturu pamoja na watu hao na wala haitokulazimu wewe kuilipa. Swali lingine la 6710. Rajulun sama fil maghrib yawm al-ithnain. Yawm al-ithnain wahid Ramadhan. Anasema mtu mmoja, rajulun, mtu, sama fil maghrib, alifunga funga yake ya Ramadhani katika nchi ya Maghrib, Jazairi huko, yawm al-ithnain, funga yake ameanza kufunga siku ya Jumatatu, tarehe moja Ramadhani mwaka 1403, wahid Ramadhan fi am 3400 hijriya, ameanza kufunga katika mji wake wa Maghrib, katika mji wa Maghrib Jumatatu, na ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhani mwaka 1403, ambayo inawafikiana na mwaka 1983. Mwaka 1983 Juni, Juni maki ni Juni. Wadhahaba ila baiti llahi lharam, kisha huyo bwana akasafiri kwenda Makka, liyatamira, kwa ajili ya kukaa umra, fi yaumi lkhamis, akaenda kufanya umra katika masjidi alharam, baiti llahi lharam, siku ya Alhamisi tarehe 11 Ramadhani mwaka huo huo 1403. Walamma qada umratahu, na alipomaliza umra yake, qarrara an yasuma ma tabaqa min Ramadhani, alikubali kwamba bwana, mimi nifunge hizi siku ambazo zimebakia min Ramadhani, fi makkata, azimalizie kuzifunga akiwa Makka. Walamma intaha Ramadhana fi Makka yawma ithnaini, na ilipomalizika Ramadhani siku ya Jumatatu katika mji wa Makka tarehe 11 Julai mwaka 1983, aftara ma'ahum, alikula pamoja na watu wa Makka, ma'a al-ilmi anna ashab makkata, pamoja na kujua kwamba watu wa Makka, swamu 30 yawma, wamefunga masiku 30, wa huwa lam yasum illa 28 yawma, naye hakufunga isipokuwa amefunga siku 28. Hal hadha ar-rajulu siyamuhu kamil, je, huyu mtu saumu yake imekamilika? Au yajibu alayhi an la yuftir ma'ahum, au ni wajibu juu yake kwamba asile pamoja na wao, hatta yukammila 30 yawma, mpaka akamilishe siku 30. Wa ma ra'yukum fi hadha al-mawdu', na upi mtazamo wenu kwenye maudhui haya? Jawabu lake ni nini? Atafuturu nao alafu baadaye atalipa. Tayyib, ibtida'u dhalika ar-rajul, ibtida'a dhalika ar-rajul siyam ramadan ma'a ahli baladihi sawab, kuanza kwake huyo mtu, huyo kuanza huyo mtu kufunga Ramadhani ma'a ahli baladihi, kuanza kufunga huyo mtu pamoja na watu wa mji wake, hilo jambo ni jambo la sawa, sawab. Wa fitruhu ma'a ahli makkatan akhar, makkata akhar akhir ramadhani, na kula kwake pamoja na watu wa Makka mwishoni mwa Ramadhani حيث كان مقيما بها وقتي ambapo yalikuwa naishi katika huo mji wa Makka sawabu pia ni sawa sawa lakin alayhi siyamu yawm lakini juu yake kufunga siku nyingine bi anna shahr alhijri alqamari kwa sababu mwezi huu wa hijri walqamari la yakunu 28 yawma hauli siku 28 inma yakunu ala alaqall 29 yawma fa uchache kabisa hii miezi inakuwa na masiku 29 fayalzamu biljiddi fayalzamu bilhadd aladna basi tamlazimu kwa kipimo kile cha chini kabisa hicho cha kipimo cha chini kabisa siku 29 ni kauli hii sallallahu alayhi wa sallama الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ونبكيان يالا المسائل خليني نسيمة الاستفتاء المرسل الاستفتاء المرسل بواسطة الشيخ عثمان الصالح فتوى الفموجة ميموجة نشرين تانا كتك فتوى أنباكو كمتوموا بواسطة الشيخ عثمان الصالح فكفتيا هو الشيخ عثمان الصالح متكوا فتوى أما فتوى هي يتكوا إمتموا كفتيا الشيخ عثمان الصالح من مجموعة طلاب سعوديين فلينيو يتكوا قد تكون لي أو مكسنين كوا نفوز في سعودية عربية أما وقارج المملكة وكو إنجي أو سعودية عربية في أمريكا ونشيزاو نكا أمريكا وغيرها نامج من جيل المتضمن Swali lenyewe hilo au kutaka fatwa kwenyewe kumekusanya anna ba'dahum qallada Misr wal Kuwait baadhi hao wanafunzi au baadhi hao wanafunzi wa Saudi ambao wanaishi nje ya Saudi wameiga qallada wameiga wamefuata mwezi wa Misri na Kuwait wa ghairihima na isiyo kuwa miji hiyo miwili ya Kiislamu fi itibari Eid Fitr hadha al-aam yawm al-ahad fa kuzingatia kwamba sikukuu ya mwaka huu sikukuu ya fitri ya mwaka huu itakuwa siku ya Jumapili kundi la kwanza ndio wa ba'dhum qallada biladahu Saudiya na baadhi yao wengine wao wameiga na kufuata ule uonekani wa ufungaji wa mji wao wa Saudi Arabia wa ghairiha min albuldani allati na mingine katika miji ambayo idati yawm al-ithnain ilikula sikukuu siku ya Jumapili siku ya Jumatatu ويسألون عما يترتب على كل منهم ونوليديا عما كناكو يترتب على كل منهم ينيمفاسا وينيمبتانا لكل مموجة من قدمه إذا أما عمله فوفان ويالي أبايو أم يفان كل مموجة نوليديا كناكو هايا ليو أبايو أم يفان إذا أما عمله فوفان ويالي أبايو أم يفان فيما كل موين كناوليو فواتا موزي و Misri na Kuwait na wengineo watamiji na kuna wale wanafunzi hao wamefuata mwezi wa nchi yao ya Saudi Arabia ambayo idi yao ilikuwa siku ya Jumatatu. Jawabu. Hada su'alu lahu 'alaqatan bi mas'alati al-ikhtilaf al-maqari'. Swali hili na majibu yake haya utaona kama yanajirudia tu. Ni kama ile iliyotamkwa nyuma. Kote yasoma tu. Kwamba swali lako hili au swali hili ni mafungamano na masuala yanayozungumzwa ikhtilafu maqari' al-hilal. Utofauti wa machomozo ya mwezi wa atibari ikhtilafi min adamihi na vile vile kuzingatiwa kwamba kuna ikhtilafu za matwari kwamba hazipo min haithu alfitri wa sawm kwa upande ule wa kuanza kula na kufunga wa nahwihi ma min alahkami shar'iyyah almutaalliqah bilahi illa na yasiyokuwa hayo miongoni mwa ahkamu za kisheria ambazo zinafungamana na mwezi wakati bahathat hadhihi almas'ala lada hayat وقد بحثت هذه المسألة لأن تنقوز مسألة هاي لدى هيئة كبار العلماء مبالي يا نكسانيك ومبالي يا هيئة كبار العلماء كماتي يا كبار العلماء في إحدى جلساتها كتك موديا يا بكوبيات وشنقوزا فما جيس أرى مطالع عجيب وهجيب الاختلاف لمطالع وأصدرت فيها قرارا ذلك توا kamati hiyo ya Saudi kibari ulama ikatoa tangazo yatadhammanu anna ahla alilm ambao wale wenyewe au kamati yenyewe inasema imekusanya kwamba ahla alilm ikhtalafu fi hadhihi mas'ala wala watuone tofauti yake mas'ala haya ala qawlaini juu ya qawli mbili أحدهما قولي أكوانزا اعتبار اختلاف المضارع قولي أكوانزا إن أونيشا قمبا اختلاف المضارع زيفو كتفوتيانا متموزي أونيزي كفو والثاني عدم اعتبار ذلك نقول لفيلي نونا قمبا يهقونا بمعنى كما نقوم أنه متى ثبتت رؤية الهلال وكاتب ووجه لكم تبتيك كوني كان مويز في مطلعي كتك مشموز ويوتي ثبتت الرؤية لجميع البلدان وتقوى ومثبتيك كوني كان مويز كتميج يوتي وستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة نتلا كون لبتل دليل كفتيه من كتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد نهوين دا katika hayo makundi mawili yametolea dalili moja yote pamoja yameshirikiana katika dalili moja wadhalika na mambo ya ikhtilafu alfahmi na hilo limetokana kwa mtazamo wa utofauti wa ufahamu fi nafsi wa tariqa alistidlali bihi ikhtilafu za ufahamu katika kuleta dalili wa haifu anna alkhilafa fi hadhihi almas'alati laysa lahu athar tumsha waqibuha na wa haifu anna alkhilaf kama na wakati ambapo hizi khilafu katika haya masala hakuna kwenye hizi khilafu athari ambayo inahofiwa mwisho wake mbaya kadima wa ala dhuhuri hadha ad-din na kwa hakika umepita tokea kudhihiri hii dini muda 14 qarnan karne 14 la tu'lamu minha fijratan haifahamiki ndani yake kipindi chochote jara fiha tauhid al-umma al-islamia kama kuna kipindi kilipita kwamba umma wote ulishikamana ala ruyatin wahida katika kuona mwezi mmoja hakuna karne 14 ndio fa inna likulli dawlatin haqqu ikhtiyari ma jarahu wa hakika kila dola lina haki ya kuchagua kile ambacho imekiona biwasitwa bi ulamaiha kwa kupitia wanawachuoni wake min ahadi alqawlain katika moja kauli mbili وحيث ان البلدان التي يقيم فيها طلبه السائلون نا وقتي امباب مجي امباو wanaishi hawa wanafunzi waliouliza hili swali laisa buldan islamia sio miji ya islamu hiyo afrika huko sio miji ya islamu وحيث انهم ينتسبون الى بلد اسلامي na wakati ambapo wenyewe wamejinasibisha na miji ya Kiislamu lam yathbutu fihi yawm al-ahad katika hiyo miji ya Kiislamu hawajathibiti ndani yake siku ya Jumapili ida kama ndio siku ya subuhu wa inna ma huwa akhiru yawm min ramadhan kwa hakika hiyo siku ya Jumapili ilikuwa ni siku ya mwisho ya Ramadhani wa khurujan min al-khilafi na ili mtu ajitoe katika khilafu hizi fi hadhihi mas'ala واخذا بالاحتياط لا اكتقوا الى وقتنا كاتي في براءه الذمه ketika kujiweka mbali na dhima yambaghi liman afwara yawm al-ahad itawafasa wale ambao wamefungua na wamekula siku ya jumapili ay yaqdiyahu walipe hiyo tibu amma man qallada biladahu as-saudiyya ama yule ambaye atakuwa ameiga na amefuata mji wake wa Saudi Arabia fi siyami yawm al-ahad katika kufunga siku ya Jumapili wal'id yawm al-ithnain na sukuu ikawa ni siku ya Jumapili Jumatatu akawaiga fala nara alayhi ba'san fi dhalik hatuoni ubaya wowote katika hilo hatuoni ubaya wowote katika hilo kwa hiyo haya makundi mawili wanafunzi kundi ambalo limekula Jumapili yatakiwa lilipe hiyo siku kwa sababu siku ya Jumamosi Jumapili hiyo inazingatiwa ni siku miongoni mwa siku za Ramadhani na wale ambao wamefunga kwa wamekula siku kuu kwa kufuata mwezi wa Saudi Arabia wanasema la nara alayhi ba'san fi dhalik hilo hakuna tatizo juu yao wakiwa wamefanya hivyo swali lingine swali la 1849 naktubu hadhihi risalata min jazirati Andaman Andusan wanakubar tunaandika risala hii sisi tunatokea katika kisiwa kinachoitwa Andusan wanakubar hiya buqa'atin nazo ni sehemu takau fi khaliji al-Bengal ni sehemu hizi zinapatikana katika khaliji ya Bengali tabadu an madinati Calcutta ziko mbali kabisa na mji mkuu wa Calcutta 200,000 kilomita umbali wake ni 1200 kilomita wa madina tukalkuta hiya aqrabu mudun na mji wa Kalkuta ndio mji ambao upo karibu zaidi ila majumuati hadhihi aljuzur, upo karibu zaidi na hivi visiwa. Min muduni albaladi alkabiri alhindi, miongoni mwa miji ya miji mikubwa ya India. Kwa hiyo katika miji, katika nchi ya India kuna visiwa hivi, kuna visiwa vya Andusan na kisiwa cha Nakobar, lakini hivi visiwa viwili vinapakana karibu sana na mji wa Kalkuta, kuachilia mingine katika miji ya India. Kwa hiyo hao waulizaji wanaandika kiswali wakiwa katika hivyo visiwa viwili, wanasema wanufidukum ilman bi anna al-ikhwata al-ahnaf, na tunawapeni faida kwa kujua kwamba bi anna al-ikhwata al-ahnaf, kwamba ndugu jamaa ambao wapo katika visiwa al-ahnaf wenye madhehebu ya Hanafia, yabdauna sawmahum, wao wanaanza kufunga kwao, saumu yao wanaanza kufunga wao, ndio wameanza kufunga al-ahnaf. Wayataduna biruyati al-hilal fi Kalkuta, na wao wanategemea kuonekana mwezi katika mji wa Kalkuta, ambao mji tumesema upo karibu na visiwa vyao. Maa anna al-farqa fi al-tulu'i wal-ghurubi, pamoja na kwamba baina hivi visiwa viwili na huu mji wa Kalkuta kuna farqu, kuna utofauti wa kuchomoza jua na kuzama kwa jua, kuna muda tofauti pale. Baina juzurina wa madina tu Kalkuta, kuna utofauti baina visiwa vyetu, baina juzurina wa madina tu Kalkuta na mji wa Kalkuta, 15 daqiqatan, kuna utofauti wa madakika 15. Amma al-ikhwa ash-shafi'iyyun, ama ndugu ambao wao wanafuata madhehebu ya Shafi'i, yabdauna sawmahum wa ya'tadduna bi ru'yati hilal, wao wanaanza kufunga Ramadhani kwa kutegemea uonekaniki au muonekano wa mwezi, fi ayatin jazira, fi ayatin jaziratin, katika kisiwa chochote, min majmu'ati hadhihi aljuzuri faqat, miongoni mwa mkusanyiko wa visiwa hivi tu. Kwa maana tukipata habari katika visiwa vilivyopo katika bahari yao hiyo kwamba kuna sehemu mwezi muonekana, hawa watu wa Shafi'i wao wanafunga, lakini Ahnaf wao wanafunga kwa kufuatia mwezi ulionekana wapi? Kalkuta. Kwa hiyo wanataka nasema kwamba hawa watu wa Ahnaf wanafuata uonekani muonekano wa mwezi katika mji wa Kalkuta, pamoja na kwamba sisi katika hivi visiwa vyetu na mji wao wa Kalkuta, huo mji wa Kalkuta kuna utofauti wa masaa ikangapi? 15. Anasema likulli minhum dalailuhum almarufa, na kila moja katika hayo makundi ina dalili zake ambazo ni maarufu. Falidha narju min samahatikum, basi kwa hilo tunataraji kwa msamaha, kwa upole wenu na ukarimu wenu, antufiduna bil jawabi, mtufaidishe kwa jawabu, litaskuna alquluba, ili paziweze kutulizana nyoyo, watatuma inna bihi nufus, na ili nafsi ziweze kutulizana. Barakallahu fikum wawaffakakumullahu likhidmati alislami walmuslimin, Allah akubarikini na kuwafikisheni Allah subhana kwa kuutumikia Uislamu na Waislamu. Jawabu hili lilotujibiwa hapa ina maana yale yote yalitangulia huko nyuma. Anasema jawab al-amalu ala thubuti ru'yati, kuifanyia kazi juu ya kuthibitika kuonekana mwezi, sawa'un kana fi Kalkuta, sawa sawa mwezi umeonekana Kalkuta, au fi juzurikum, au mwezi umeonekana katika visiwa vyenu, li'umumil ahadithi al-waridati fi dhalik, lazima mlifanyie kazi hilo kwa ujumla wa hadithi ambazo zimepokelewa. فقد اخرج البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا عده شعبان 30 وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فقدروا له 30 وبالله التوفيق. Jawabu lake kwa ufupi nasemaje? Jawabu lake ni kwamba wao watu wa Kalkuta wanaishi nchi gani? India. Visiwa vya sio Andusani hivyo na visiwa vya Nakobar viko nchi gani? India. Kwa hiyo mwezi ukionekana Kalkuta, maana yake umeonekana India au nje ya India? Ndani ya India. Kwa hiyo unaambiwa hapa umumi ya dalili ujumla wa dalili zilizokuja kutoka kwa Mtume عليه الصلاة والسلام zinawaambia watu wote wafunge kwa kuonekana mwezi. Kwa hiyo ikiwa watu wa Calcutta ndio wameona mwezi, basi hata nyinyi ambao mko visiwani kwa kuwa mnaishi India vile vile mtakuwa mfanyaje? Mfunge. والله تبارك وتعالى اعلم اسال الله بمنه وكرمه ان يرزقنا علما نافعا وان يرزقنا الاخلاص وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين